To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tej nocy nawet minus 23 stopnie Celsjusza na termometrach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia prawie dla wszystkich województw. Ofiary zbrodni w Hucie Pieniackiej uczczono na Ukrainie. Przed niemal 74 laty ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 850 Polaków. Za chwilę sprawdzimy też, co dzieje się z polską wyprawą na K2. Jutro himalaiści będą sprawdzać, gdzie jest Urubko. Uwaga na silne mrozy tej nocy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla wszystkich województw z wyjątkiem opolskiego. Na północnym wschodzie kraju temperatura może spaść nawet do minus 23 stopni Celsjusza. Przeważnie będzie w okolicach minus 12 stopni. Od listopada z powodu wychłodzenia zmarły już 43 osoby. Dzisiaj poinformowano o śmierci kobiety, którą w piątek znaleziono nieprzytomną i zmarła ona w szpitalu w Łodzi. Strażnicy miejscy myśleli, że jest nietrzeźwa i przewieźli ją najpierw do zakładu poradni uzależnień. Stamtąd kobieta trafiła do szpitala, informuje Radosław Gwis z łódzkiej policji. Przy przyjęciu do szpitala kobieta miała temperaturę ciała około 27 stopni. Lekarze stwierdzili ponadto, że była trzeźwa. W szpitalu spędziła kilkanaście godzin. Niestety w nocy 24 lutego o godzinie 3 jej krążenie znowu zatrzymało się. I niestety pomimo reanimacji wysiłków lekarzy o 3.20 kobieta ta zmarła. A policja ustala tożsamość zmarłej. Na Ukrainie upamiętniono ofiary zbrodni w Hucie Pieniackiej. Od dramatycznych wydarzeń niedługo miną 74 lata. 28 lutego 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 850 polskich mieszkańców wioski. W odczytanym liście prezydent Andrzej Duda napisał, że zginęli, bo byli Polakami. Kamil Chybki był na uroczystości. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem arcybiskupa Leona Małego z Lwowa. Później minister Adam Kwiatkowski odczytał list prezydenta. Andrzej Duda napisał do uczestników uroczystości, że wydarzenia z 1944 roku wciąż są bolesną raną dla wielu osób, potomków ofiar Huty Pieniackiej. Napisał, że prawda o takich dramatach musi być podstawą do polsko-ukraińskiego pojednania. Na rocznicowe uroczystości do Huty Pieniackiej przyjechało kilkaset osób, przedstawiciele polskich władz, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk, członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka ze Wschowy, a także mniejszość polska na Ukrainie. Z Huty Pieniackiej Kamil Chybki. Zrobili wszystko, co mieli na dzisiaj zaplanowane. Chodzi o himalaistów z narodowej wyprawy na K2. Marcin Kaczkan i Maciej Bedrejczuk doszli do obozu C2, a Maciej Chmielarski i Artur Małek do C1. Ta pierwsza grupa, jeśli pogoda pozwoli, ma jutro dojść do namiotu C3 i sprawdzić, czy jest tam Denis Urubko, który nikomu nic nie mówiąc wyruszył zdobyć szczyt samotnie. Adam Bielecki, partner wspinaczkowy Urubki, napisał na Twitterze, że się o niego martwi. Przyznał również, że Urubko proponował mu wspólne wyjście na K2. Sugerowałem, aby lepiej wypocząć i poczekać na sensowną pogodę. Poszedł sam, napisał Bielecki. Kierownik narodowej wyprawy Krzysztof Wielicki powiedział Polskiemu Radiu, że według niego Urubko ma 5-10% szans na samotne osiągnięcie celu. 300 tysięcy antycznych przedmiotów, z czego 50 tysięcy z nich to starożytne monety. Te skarby znaleziono w Salonikach podczas prac przy metrze. Ostatnio odkopano bezgłową figurkę Afrodyty i mozaikę podłogową z IV wieku naszej ery. O tych odkryciach opowie zatem Beata Kukiel-Wrajla. Wielobarwna mozaika, która zachowała się w dobrym stanie, była zdaniem archeologów częścią kompleksu publicznych budynków lub domów. Fragment, który szczególnie się wyróżnia, przedstawia siedzącą kobietę. Oprócz podłogi odkopano ruiny ścian i część łaźni. Znalezione fragmenty szkła to prawdopodobnie części butelek z olejkami aromatycznymi, które stosowali kąpiący się. Eksperci szacują, że po V wieku kompleks uległ zniszczeniu, a nad nim został zbudowany marmurowy plac. Podkreślają, że odkrycia archeologiczne, do których doszło podczas wieloletnich prac przy metrze w Salonikach, dają niemal pełny obraz podziemnego miasta i różnych okresów jego historii. Czasów starożytnych, wczesnochrześcijańskich, okresu hellenistycznego, rzymskiego, bizantyjskiego i Imperium Osmańskiego. Obrazują m.in. rozwój miasta i zwyczaje pogrzebowe na przestrzeni wieków. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dodajmy, że Saloniki, obecnie drugie największe miasto w Grecji, założono około 315 roku przed naszą erą. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A teraz Jan Kałucki. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu przeszły do historii. Najwięcej medali wywalczyli Norwegowie, którzy z Korei przywiozą 39 krążków. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie Kanadyjczycy. Polska z jednym złotym i jednym brązowym medalem została sklasyfikowana na 20. miejscu. Trzymaliśmy jeszcze kciuki za Justynę Kowalczyk, która pobiegła 30 km stylem klasycznym. Polka była 14., a wygrała Marit Bjergen. Dziś odbył się jeszcze finał w hokeju na lodzie. Olimpijczycy z Rosji wygrali po dogrywce z Niemcami 4-3. Aż tylu goli nie oglądaliśmy w dzisiejszych meczach Lotto Ekstraklasy. Piast Gliwice zremisował z Wisłą Kraków 0-0, a Śląsk Wrocław również zremisował z Górnikiem Zabrze, tyle że 1-1. 3 punkty Górnikowi mógł zapewnić Igor Anhulo, ale w końcówce Hiszpan nie wykorzystał rzutu karnego. Strzał obronił bramkarz Śląska Jakub Słowik. Cieszę się, że pomogłem zespołowi podać na bramce, żeby pomagać chłopakom w tych tyłach i cieszę się, że dzisiaj też mi się udało pomóc, obronić karnego, więc to jest powód do zadowolenia. A w meczu kończącym 24. kolejkę Korona Kielce wygrała z Lechem Poznań 1-0. Lech w doliczonym czasie nie wykorzystał rzutu karnego i czeka na wyjazdowe zwycięstwo od 20 sierpnia. A za granicą Manchester City wygrał z Arsenalem 3-0 i sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej. Natomiast w meczu Premier League Manchester United pokonał Chelsea 2-1. Dziś przypomniał też o sobie Łukasz Teodorczyk. Reprezentant Polski ustrzelił hat-tricka, a jego Anderlecht wygrał z Royal Auxerre-Mouscron 5-3. Pecha mieli piłkarze Juventusu. Mistrzowie Włoch nie rozegrali spotkania z Atalantą Bergamo z powodu śnieżycy. Mecz przełożono na 14 marca. Teraz już siatkówka. Ekipa Dafi z Połem Kielce przegrała z GKS-em Katowice 0-3, a PGS Krabełchatów wygrała z Czarnymi Radą 3-2 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Rewelacyjnie spisał się natomiast Adam Kszczot, który wygrał bieg na 800 metrów podczas meetingu w Glasgow. Co ciekawe, drugie miejsce zajął Marcin Lewandowski. I na koniec piłka ręczna. Wisła Płock przegrała z Rhein-Neckar Löwen 27-32 w meczu Ligi Mistrzów. Nafciarze zajmują 6. miejsce w grupie i cały czas nie są pewni awansu do 1/8 finału. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A w nocy, jak mówiliśmy w serwisie Trójki, bardzo zimno. Przeważnie termometry pokażą minus 12 stopni Celsjusza. Znacznie chłodniej na północnym wschodzie, tam od minus 19 do minus 23. Cieplej jedynie na wybrzeżu od minus 7 do minus 9. Jutro też chłodno, od minus 13 stopni Celsjusza na wschodzie do minus 2 stopni na zachodzie. Poza tym zachmurzenie małe, nad morzem możliwe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Łuk i kusza, wielka wyprzedaż w Mediamarkt już od jutra rusza. Tysiące produktów w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od razu to? Tak, proszę. A w smaku. Mój przyjaciel, słynny Dobrowolski Jurek, jeden z dowcipniejszych znanych mi Polaków, kiedy czasem do mnie wpadał i cokolwiek pił czy zjadał, bardzo lubił, gdy pytałem go, a w smaku? Kiedy wpadał czasem w porze obiadowej, zanim przy herbacie skrzypnął pod nim tapczan, razem ze mną zupkę chlupał, a gdym pytał, no jak zupa, mówił świetna, ja, a w smaku słabsza. A że jestem z państwem absolutnie szczery i na ogół nic nie miewam do ukrycia, wyznam, że gdy wstaje słonko, owo Jurka powiedzonko bardzo dziś pasuje do polskiego życia. Bowiem gdy totalitaryzm wreszcie runął, brak cenzury, władzę wybrał sam rodaku, demokracja gdy w rozkwicie, piękne jest to nasze życie, ale proszę nie pytajcie mnie, a w smaku? Magazyn bardzo kulturalny. 15 marca minie rok bez Wojciecha Młynarskiego, który dla naszego pokolenia, jeżeli mogę użyć takiego określenia, był zawsze do 15 marca 2017 roku. Krzysztofie, tak było. No, mówimy o kimś zupełnie niezwykłym. Znane są liczne, w dziesiątkach, cudowne teksty i piosenki. 2000? No, mówi się nawet, że około 3. O. A co teraz się okaże? Taki chyr poszedł, że znalazło się mnóstwo tekstów, które pan Wojtek wkładał do szuflady, nie chciał publikować. A co zrobią bliscy? Tego jeszcze nie wiemy. Bliscy to oczywiście dzieci. No i jest fundacja imienia Wojciecha Młynarskiego, a naszym gościem, no, właśnie nie wypada przedstawiać, że panie panowie, Krzysztof Gorzyła. Kłaniam się państwu. Aktor, z którym znamy się od połowy lat 80., jeszcze od czasu, kiedy tutaj był za ścianą tego naszego studia Teatr Polskiego Radia. O tak, tak, to wtedy był dyrektorem Juliusz Owidzki. Tak jest. Tak. Krzysztof Gorzyła jest naszym pierwszym dzisiaj gościem, a jest posłańcem z Teatru Ateneum, o którym więcej w tej fazie roku rozmawiamy. Teatru Ateneum, który to teatr obchodzi swoje 90. urodziny, no więc z okazji jubileuszu. Więcej o naszym sąsiedzie, bo jak powtarzam zawsze, Teatr Ateneum jest to parę ulic dalej. Myśliwiecka i ulica Jaracza w Warszawie. Młynarski w Ateneum. Konfrontacje. No, można powiedzieć festiwal, który trwa od 16 do 23 marca. Zaczyna się w dzień po pierwszej rocznicy śmierci. Krzysztofie, i ty bierzesz udział w tym festiwalu. Na różne sposoby bierzesz udział. I teraz jak uporządkować ten materiał, bo rzeczywiście jest to przebogaty program. Może w wielkim skrócie ja go po prostu państwu jakoś podam, zapoznam państwa z tym. Pan Wojtek Młynarski z Teatrem Ateneum był związany bardzo mocno i tam z tych najsłynniejszych jego spektakli odbył się w 85 roku Brel, w 86 Wieczór Liryczny, inaugurujący działalność tej scenki na dole, w 87 Chemar, piosenki i wiersze, w 89 Wysocki, w 2002 Zaświadczenie o inteligencji, poświęcone właśnie Jurkowi Dobrowolskiemu i jego twórczości. I kabaretowi Owca. Tak. No i potem Czterdziecha była w 2003, pana Wojtka. Czterdziecha oczywiście twórczości. W tymże samym roku była premiera spektaklu w reżyserii pani Magdy Umer, Młynarski, czyli Trzy elementy. No i w 2012 my zrobiliśmy Wieczór La Bohème z tekstów tłumaczonych przez pana Wojtka. I w 2016 z jego tekstów, jego piosenek powstał taki spektakl Róbmy swoje, który w czasie tego tygodnia będzie dwukrotnie przytaczany. Koncertować będą jazz band Młynarski-Masecki. Młynarski to oczywiście syn Jan. Tak, Jan Emil Młynarski. Tak. Piotr Machalica z zespołem, Maciej Maleńczuk z zespołem, Włodzimierz Nachorny z zespołem i koncert w reżyserii Jacka Bończyka. I będą projekcje też spektakli tych archiwalnych właśnie Brela, Chemara, Czterdziechy, Młynarski, piosenka finałowa. 19 marca po koncercie galowym nastąpi uroczystość nadania scenie na dole imienia Wojciecha Młynarskiego. Bo rzeczywiście ta niewielka scena, niezwykle, jak to się mówi, klimatyczna, bardzo szczególnie zaaranżowana, bo to jest scenka plus widowienka, taka mała widownia, na której znajdują się stoliki i krzesełka, czyli człowiek czuje się jak w klubie, kawiarni. Jest to bardzo, bardzo miłe miejsce, ale rzeczywiście no, miało bardzo nieromantyczną nazwę. Tak, a jak przygotowywaliśmy ten spektakl, tu myślę o Róbmy swoje, w marcu 2016, to było jakoś tydzień przed urodzinami pana Wojtka. Ja napisałem drobniutki wierszyk, który nie wiem, czy dotarł, a miał być wierszykiem właśnie na urodziny, bo nie byliśmy pewni, czy i kiedy odwiedzi nas pan Wojtek, bo gorzej się czuł. Mieliśmy dużo nadziei, że będzie na premierze, ale to się stało już nierealne. Stąd też taki pomysł, żeby mu przekazać jakoś nasze życzenia od zespołu. I wówczas Wojtek Borkowski, który ten spektakl wymyślił, wyreżyserował, nie tylko zinstrumentował na nowo piosenki. Wojtek troszeczkę mnie tak stymulując, przymusił jakoby do napisania czegoś. I ja początkowo prozą, a potem pomyślałem, nie, no jakżeż. I pozwolicie państwo, że list do pana Wojtka z 18 marca 2016 roku przeze mnie napisany przeczytam. Będziemy zaszczyceni. Taki wierszyk ułożylim, tyleż serio, co bez troski. Dawno się tak nie bawilim sytuacją naszej wioski. Choć w tym naszym dole z śmiechu nieraz prosta myśl powraca wyprostować się na wdechu i rzec, ile ja dopłacam. Lecz że pańską jest zasługą terpentyna pola dziadka, bawić myśli się tak długo, aż powierzchnia będzie gładka. A że zupka słabsza w smaku, walec utknął w krąg wyboje, nie od razu śmiechem Kraków i tak dalej. Róbmy swoje. No tak, oczywiście cytaty. Ładnie to poskładałeś, Krzysiu, gratuluję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Skoro już gościmy ciebie, przecież jest to ogromna obsada, która pracuje nad realizacją tego festiwalu, nad jego przygotowaniem, to dopytam jeszcze, w jakiej roli wystąpisz? W imieniu teatru przypada mi w obowiązku ta przyjemność, żeby powitać gości. Reprezentacja gospodarza. No powiedzmy. Poza tym, rzecz jasna, dwukrotnie w spektaklu Róbmy swoje będę śpiewał i w koncercie galowym również wystąpię z drobnym, ale jakże ważnym utworkiem, mianowicie Alkoholicy z mojej dzielnicy. No tak. O Powiślu zresztą. Tak, który Wypisz, wymaluj, no sytuuje Teatr Ateneum w kręgu zainteresowań bezpośrednich pana Wojciecha. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy Jaracza. Zostanie w tekście uwieczniony teatr Ateneum. Oczywiście życzymy mu kolejnych 90 lat i tak dalej. A więc tak, proszę państwa, dzisiaj tak można powiedzieć, nasze spotkanie ma charakter instrukcji obsługi. 16 marca w piątek rozpoczyna się ów festiwal młynarski w Ateneum, Konfrontacje. I to będzie jazz band młynarski Masecki. Na scenie głównej. Koncert Noc w Wielkim Mieście. Państwo tego nie będą notowali, jestem przekonana, ale może uda się też nam przekazać taki rodzaj tropów. Następne dwa dni, 17 i 18 marca, to już sobota i niedziela. Róbmy swoje. I oczywiście w obsadzie aktorzy młodsi i starsi Teatru Ateneum. Julia Konarska, Joanna Kulik, Katarzyna Ucherska, no to młodzież, Krzysztof Gosztyła, Piotr Frączewski, Sebastian Jasno i Tomasz Szuchart. No i przychodzi 19 marca, poniedziałek, również w poniedziałek będzie odbywał się festiwal. Co więcej, to właśnie ów koncert galowy. Prowadził będzie pan Artur Andrus. O, coś takiego. Tutaj tu wystąpią goście. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Magda Umer, Zbigniew Zamachowski. Piotr Frączewski, podobno już nie w zespole Teatru Ateneum, niemniej jakże kojarząca nam się postać z tym teatrem. I właśnie po tej gali odbędzie się uroczystość nadania scenie na dole imienia Wojciecha Młynarskiego. No i 20 marca państwo w jakimś stopniu odpoczną, ponieważ to będzie prezentacja archiwalnego zapisu, jednego z najsłynniejszych spektakli muzycznych w ogóle pewnie w historii polskiego współczesnego teatru, a Teatru Ateneum w szczególności, czyli właśnie ów Berel, czyli piosenki Jacques'a Berela, przetłumaczone przez, można ładniej powiedzieć, spolszczone może, przez Wojciecha Młynarskiego. Powiedzmy, kto w tym Berelu wówczas występował i kogo będą państwo, którzy zechcą odwiedzić Ateneum, widzieć. To będzie nam scenie na dole właśnie, a udział wtedy w tym brali Agnieszka Fatyga, Grażyna Strachota, Michał Bajor, Marian Opania i Emilian Kamiński, który współreżyserował ten wieczór Brela. To podobno był też jego pomysł. Tak, a jak sam pan Wojtek mówił, stan wojenny tak jakoś sobie umilał, że tłumaczył Brela. I zebrało mu się tego trochę, więc podjął to bardzo chętnie i powstał jeden z najwspanialszych wieczorów muzycznych, a przez Młynarskiego samego traktowany jako jeden z trzech najważniejszych, jakich dokonał. Wojciech Młynarski wtedy, kiedy wybuchał stan wojenny 13 grudnia 81 roku, był za granicą wraz z Jerzym Derflem i należy do tej grupy artystów, którzy przebywając w czasie wybuchu stanu wojennego za granicą, decyduje się na powrót do Polski. A jeżeli chodzi o współrealizatorów, to tutaj młodziutki Janusz Józefowicz był choreografem, natomiast muzycznie opracował spektakl. Janusz Stokłosy. No właśnie, wtedy kierownik muzyczny Teatru Ateneum. No takie ciekawostki z tamtych czasów. 20 marca wszak nie wypoczywa Piotr Machalica i jego zespół. Tak, na głównej scenie o 20 koncert nosi tytuł Moje ulubione drzewo, chociaż często słyszymy, że mój ulubiony młynarski. No tak. Taką to też ma wersję. Tak, a właśnie rozmawialiśmy o tym z panem Piotrem Machalicą, że on zgodził się na to, żeby przyjąć właśnie ów tytuł Mój ulubiony młynarski. No przy okazji zdaje się, że Piotr opowiada różne anegdoty i dykteryjki związane z panem Wojtkiem i ten wieczór. Mazur nie jest tylko recitalem, ale jest, czymś jeszcze. Opowie też państwu taką metafizyczną historię o tym, co wydarzyło się na autostradzie Warszawa-Łódź w okolicach, to się chyba nazywa Konotopa. No i mamy środę, 21 marca. Na scenie na dole Hemar. No już teraz będzie miała nazwę imienia Wojciecha Młynarskiego. Tak, warto może powiedzieć, że Wojciech Młynarski uważał Hemara za swego największego mistrza, wymieniając trzech takich mistrzów swoich. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał Hemara, potem Tuwima, potem Przyborę. Ja przy okazji... Przypomnę, Krzysztof Gosztyła jest naszym pierwszym dzisiaj gościem. Magazyn bardzo kulturalny. Przy okazji, Basiu, zabrałem ze sobą jeden drobny wierszyk Hemara. O, nie. Marian Hemar. Struś i konsekwencje. Na rozstajach marzenia i rzeczywistości struś, kiedy pragnie wybrnąć z psychicznych trudności, komplikacji uczucia i myśli niesnasek, z logiczną konsekwencją wsadza głowę w piasek. Wsadzając głowę w piasek, stale zapomina, że pupę odruchowo tym samym wypina. W takich chwilach krajowców nieżyczliwe grupy, logiki nie szanując, pióra rwą mu z pupy. Wyższa się sprawiedliwość w tym fakcie objawia. Kto chce głowy oszczędzać, ten pupy nadstawia. I wspólna to tragedia i ludzi, i strusi, że za wszystko w tym życiu czymś płacić się musi. Każdy z nas musi wybrać, co też bardziej woli, czy gdy go boli serce, czy gdy pupa boli. Bo znów tak dobrze nie ma, byś chronił ukryciem i duszę przed rozterką, i pupę przed biciem. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja o nic nie prosiłam pana Krzysztofa. Tak, to ja sam z nadgorliwości. Nie. To jest po prostu wyjście naprzeciw dziennikarce. 21 marca i jeszcze godzina 20. Wracamy na scenę główną. No właśnie, Maciej Maleńczuk. Byle dalej, byle w przód. I przejdźmy już do 22 marca. To owa czterdziecha. I to jest z profesorem Tadeuszem Suchockim przy fortepianie, który był, no, odpowiedzialny za wszystko, co było muzyczne w Dudku. Bo myśmy się tak przyzwyczaili kojarzyć Wojtka Młynarskiego z Jurkiem Derflem. I to jest na scenie imienia już wówczas Wojciecha Młynarskiego. To jest też rejestracja, to nie jest powtórzenie. Tak, tak, to jest rejestracja. Musimy zwrócić uwagę na to, że część to są spektakle lub koncerty live. Część a to jest spektakl wersji telewizyjnej. W wielu przypadkach, kiedy państwo będą oglądać te oto właśnie archiwalne zapisy, zdadzą sobie państwo sprawę, że no już artystów oglądać na żywo nie możemy. I cóż, 22 marca... Czwartek, tak, godzina 20. Wciąż, bo to po obejrzeniu czterdziechy, ewentualnie właśnie owego zapisu, przechodzą państwo na scenę główną, to niedaleko, parę schodków, no paręnaście, i wtedy... Piosenki Wojciecha Młynarskiego i Włodzimierza Nachornego. Czyli kolejny kompozytor, z którym współpracował bohater tego festiwalu. I tutaj też właśnie między innymi wystąpisz w roli reprezentanta gospodarzy. No tak, w tym miłym wypadku... Pan Włodzimierz Nachorny będzie przy fortepianie. No i mamy pierwszy tydzień festiwalu za sobą, 23 marca w piątek, znów na scenie na dole, czyli na scenie imienia Wojciecha Młynarskiego. I znów o pół do 6, czy 17.30. Młynarski, piosenka finałowa. To jest film dokumentalny, szczery wywiad z panem Wojtkiem. Materiały archiwalne w tym. Wiem o tym, że przed kamerą pojawi się Krystyna Janda, Agata Młynarska, Paulina Młynarska, Irena Santor, Magda Zawadzka, Janusz Gajos, Janusz Głowacki, Jan Młynarski i Włodzimierz Korcz. Janusz Głowacki, no tak. Premierę film miał 3 listopada ubiegłego roku, kiedy już Janusz Głowacki nie żył. Film dokumentalny zresztą dosyć długi, bo... Półtora godziny. No i cóż, i mamy jeszcze 23 marca. Na scenie głównej o 20. Biegiem na górę. Koncert w reżyserii Jacka Bończyka. Miłe panie i panowie, bardzo mili. Znów cytat z felietonu śpiewającego. Tak bardzo często zaczynał te felietony. Drodzy państwo, pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał, nie publikowałem słodkiej, nie głupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. A będą występować Anna Sroka-Chryń, Klementyna Umer, Kuba Badach, Jacek Bończyk rzeczony, Arkadiusz Brykalski i Wiktor Zborowski. Nie wymienialiśmy muzyków. Możemy to szybko nadrobić. Tak, ale może nie wszystkich, bo no jest właśnie. Tutaj co najmniej kilkudziesięciu. Niech nam będzie wybaczone, że może nie tak. Wymienialiśmy. Bardzo przepraszamy naturalnie, ale wiemy, że państwo na pewno wszystkie wiadomości, które dzisiaj podaliśmy, sprawdzą. Ale ja wspominałam o tym ostatnim wywiadzie moim z panem Wojciechem Młynarskim, który odbywał się, mówię o tym dlatego, że zanim państwo Ateneum pomyśleli o tym, żeby zorganizować festiwal już po odejściu mistrza, odbyły się aż trzykrotnie festiwale Wojciecha Młynarskiego nad morzem. Pierwszy był w Sopocie, a potem były dwa w Gdańsku. Jeden w Teatrze Szekspirowskim i ten ostatni w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, kiedy już rzeczywiście bardzo źle czuł się Wojciech Młynarski. Ale my wciąż mieliśmy nadzieję, że jeszcze odbędzie się ten czwarty. No już nie, bo już od końca roku 2016 był hospitalizowany. Ale w tym ostatnim wywiadzie pamiętam, że przypomnieliśmy te jego felietony śpiewane, zresztą w towarzystwie twoich kolegów w Krzysztofie, pana Mariana Opani, pana Wiktora Zborowskiego i pana Jerzego Derfla. Skoro padło nazwisko pana Jerzego Derfla, to może warto byłoby powiedzieć kilka jeszcze innych nazwisk kompozytorów, do muzyki których pisał pan Wojtek lub którzy do tekstów pana Wojtka pisali muzykę. Tak jest. Bo tu byli rozliczni. Janusz Sęt, Leopold Kozłowski, Jerzy Abratowski, Marcin Sławiński, Jerzy Wasowski. Ale mało kto wie, że Wojciech Młynarski napisał tekst Szarej Kolędy do muzyki Krzysztofa Komedy. Ach tak. Szczęśliwie mamy ją w czasie wieczoru. Róbmy swoje. Kasia Ucherska bardzo pięknie ją nam przypomina. Spotkają się rzeczywiście różne pokolenia. Będą mieli państwo szansę posłuchać śpiewających aktorów dramatycznych. I to świetnie śpiewających. Aktorów, którzy przyjaźnili się kiedyś, znali się doskonale z Wojciechem Młynarskim, a także tych, którzy pewnie nie mieli szansy ani raz spotkać się z nim. To będzie takie piętno też tego festiwalu, bo trochę między dawnymi, a nowszymi laty, między tym, co wydarzyło się wtedy, dawno, dawno temu, między stanem gdzieś wojennym, prawda, a tym ostatnim rokiem, kiedy jeszcze mogliśmy byli rozmawiać z Wojciechem Młynarskim. Temu ma też służyć ten festiwal, oczywiście będący pięknym ukłonem w stronę mistrza. A ja co mogę powiedzieć? Dziękuję ci, Basiu, że zechciałaś troszeczkę tę rzecz, jakby to powiedzieć, naświetlić, bo wydaje nam się, że to jest ważny moment dla teatru. I zorganizowanie tego festiwalu uważam za bardzo celny pomysł. No gdzie jak nie w Teatrze Ateneum? No. Tak jest. Zacieramy ręce i witamy i gości. I do pracy najpierw. Ale to jest codziennie. A potem spotkają się państwo z reprezentującym właśnie gospodarzy Krzysztofem Gosztyłą, który był naszym pierwszym dzisiaj gościem. Krzysztofie, bardzo cieszę się, że zechciałeś nas odwiedzić. Dziękuję. Bardzo dziękuję za miłe zaproszenie. Miło cię widzieć i miło tu państwa gościć. Oto jest koncept. Proszę publiki, godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście prócz polityki jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, coś ci cybuszkę strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w tym ogródku, sadzone w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w tym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. We'll be right back. jeszcze śledź śniadanie. Metafizyczne danie. Jabłko w tym ogródku, sadzone w chwili smutku. I widzę mój I love you, jest gala we Wrocławiu. A ci, co tu przybyli, są nam szczególni. Są nam szczególni, są nam szczególni. A w Kielcach? Magazyn bardzo kulturalny. A w Teatrze imienia Żeromskiego w Kielcach premiera Świętoszka. No i mamy połączenie z Kielcami, gdzie, kiedy nagrywamy, właśnie zakończyła próbę reżyserka pani Ewa Rucińska. Świętoszek, dzień dobry wieczór, bo w dzień nagrywamy, a państwo słuchają nas wieczorem. Racja. Świętoszek jest, jeszcze powiem, w trzeciej osobie jej polskim debiutem. Zatem mamy wieczorek zapoznawczy i teraz już oficjalnie witamy się, pani Ewo. No, bardzo miło. Dobry wieczór, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że się słyszymy. Prawdopodobnie po drugim spektaklu naszym w Kielcach już. Bo z punktu słyszenia państwa premiera odbyła się wczoraj, a pani znalazła się w zupełnie nowej sytuacji, gdyż wcześniej wystawiała pani we Francji. No i w tej sytuacji zadam pytanie podstawowe. Czy zechciałaby pani przedstawić się nam pokrótce? Oczywiście, postaram się. Jestem z wykształcenia aktorką, a teraz reżyserem. Kończę studia w krakowskiej szkole teatralnej na reżyserii. Wcześniej reżyserowałam i grałam w Paryżu, gdzie skończyłam studia i gdzie mieszkałam przez około 7 lat. Mm. A teraz powracam do Polski, gdzie reżyseruję swój pierwszy spektakl w Polsce, właśnie w Teatrze Żeromskiego w Kielcach. Wspomniała pani o krakowskiej uczelni. Nazywa się ona od tego sezonu, tak można powiedzieć. Od tego sezonu, tak. Akademią Sztuk Teatralnych. AST, w skrócie. Tak więc też całkiem nowa sytuacja, jeżeli chodzi o te uczelnie. No i teraz tak, powiedzmy, że pani debiut miał miejsce w... Pierwszy oryginalny miał miejsce w Paryżu i to było w roku 2013. I to była Piaskownica Michała Walczaka, czyli po francusku Baka Sable. Także tytuł polski na debiut we Francji, a tytuł francuski na debiut w Polsce. Tak się udało. I został od razu zauważony i nagrodzony. Wiem, że nie wypada chwalić się, ale dzień bez dobrych wiadomości to stracony dzień. No właśnie, takim wstępem trochę wstyd, ale rzeczywiście dostałam taką nagrodę dla debiutanta wtedy, jeśli chodzi o reżyserię, nagrodę Jacques. No i ta nagroda mi pozwoliła później pracować. Spektakl był moim spektaklem dyplomowym niejako, a udałoby się potem, żeby on wszedł do repertuaru teatru. Także tak się rozpoczęła moja droga teatralna we Francji. Teraz powiem za panią, że za drugi spektakl również otrzymała pani nagrodę i jest ona symptomatyczna z punktu widzenia premiery, którą właśnie pani przygotowuje, bo to była nagroda Petit Molière? Tak, Mały Molière, co odwołuje się do nagrody Molière'ów, czyli takich największych nagród teatralnych we Francji. To jest odpowiednik tej nagrody dla sal kameralnych. Są uhonorowywane spektakle z sal kameralnych i tam właśnie otrzymałam takiego małego Molière'a, Molière'ka można powiedzieć. A Molière'ek to za Le Jeu de, proszę dokończyć. Jeu de l'amour et du hasard, czyli? Jeu de l'amour et du hasard, Marivaux, czyli Gra Miłości i Przypadku po polsku. Także tytuł troszkę nawiązujący do Świętoszka, podobna epoka, problemy również w domu mieszczanina, który nazywa się Orgon. No tak. Także coś jest wspólnego. Od Marivaux do Molière'a, Molière'a w Polsce. Co można by przypomnieć o samym autorze? No wiadomo, że to jest jego pseudonim artystyczny, czy raczej był jego pseudonim artystyczny. Sprawdziłam, zmarł w 1673 roku, więc mamy poniekąd jubileusz. Mamy rocznicę, tak. 345, o ile dobrze policzyłam. Ale co dokładnie jeszcze tak. Czy istotniejsze, zmarł 17 lutego, a więc premiera odbywała się w tydzień po rocznicy śmierci. A co ciekawsze, zupełnie nieświadomie zaplanowaliśmy ją wcześniej na 17 lutego właśnie. Aha. Niestety inne plany repertuarowe teatru musiły nas do przesunięcia o tydzień tej premiery, natomiast przeznaczenie zadziałało chyba. No tak samo jak w życiu samego Molière'a, który umiera na scenie grając chorego z urojenia. To znaczy najpierw ma zapaść, a później umiera. Wróćmy do samej premiery. Proszę państwa, prawie cała premiera została zrealizowana, mówimy o realizatorach, na razie raczej realizatorkach, przez panie. Jest tylko autor muzyki, jak zauważyłam. Tak więc pani Ewo, bardzo proszę opowiedzieć, jak pani wymyśliła sobie tego współczesnego Świętoszka. Świętoszek jest współczesny. Świętoszek podróżuje wraz z Molière'em do Polski, do Kielc, do 2018 roku. O. otwieramy spektakl z fragmentem improwizacji w Wersalu, który przypomina nam o tym, że Molière zawsze i wszędzie znajdzie tematy i że wszędzie jego sztuki będą w stanie się odnaleźć, co ten autor już niejako wyczuł. Także w ten sposób otwieramy i snujemy pewną fantazję trupy Molière'a na temat tego, jak działałby Świętoszek tu i teraz. I czy ma coś jeszcze do zrobienia i co tak właściwie się dzieje z tą rodziną, bo taką centralną postacią naszej sztuki jest rzeczywiście Orgon, ta postać tragiczna, złamana tak naprawdę i centralna wbrew temu, co mówi tytuł, i jego rodzina. Nie Tartif, tylko właśnie Orgon. Zresztą to było wielokrotnie podnoszone i przez Jana Kota, i przez innych badaczy, też dr Michał Mizera też o tym pisze. I ta powaga i dramat, który jest zapisany w komediodramacie, którym jest Świętoszek, bo to nie jest jedynie komedia, tak jak przywykliśmy mówić i sądzić o tym tekście, jest zapisana właśnie w partyturze Orgona, który sprzeniewierzył wszystkie wartości, cały dorobek rodziny w imię, chyba możemy powiedzieć, miłości do Świętoszka i do tego, co on sobą reprezentuje. No tak, no mieliśmy stosunkowo niedawno temu oczywiście, czyli w erze nowożytnej, Świętoszka w Teatrze Narodowym i można powiedzieć, że to jedna z najlepiej znanych sztuk klasycznych i najczęściej obecnych czy grywanych kiedyś w Teatrze Polskim, teraz coraz rzadziej, tak więc fantastycznie, że pani po tę klasykę, jak to się mówi, sięgnęła. Pani Ewa Rucińska, nauczmy się tego imienia i tego nazwiska, bo pewnie będziemy mieli z panią więcej szans spotykać się w niedalekiej przyszłości. Miejmy nadzieję. Ale rozumiem, że pani już z Francji powróciła i będzie pani naszą reżyserką. Z Francji powracam cały czas, ale też jeżdżę i gram cały czas tam spektakle. Także miejmy nadzieję, że będę się pojawiać często, natomiast Francji do końca jeszcze też nie porzucam. Bardzo pani dziękuję. Pani Ewa Rucińska, to był taki mini wieczorek zapoznawczy przez telefon. Pozdrawiamy. Kielce naturalnie. Dziękuję, pozdrawiam w imieniu Kielc i Kielczan, pozwolę sobie. Magazyn bardzo kulturalny. A co by było, gdyby bohaterowie Świętoszka spotkali się z bohaterami Żabusi? Molière swojego Tartifa napisał w 1661 roku za Polska. Oboje, Jean-Baptiste i Maria Gabriela, posługiwali się pseudonimami, tak na marginesie. Otóż za Polska Żabusie w 1897 roku napisała, a w każdym razie została wtedy Żabusia wydana. No i jaki wniosek? Za Polską odkrywają młodzi reżyserzy w XXI wieku. Przypomnijmy, Marcin Wrona zrealizował zarówno Moralność pani Dulskiej, jak i Ich czworo, a Żabusie, wcześniejszy dramat od dwóch wyżej wymienionych w Teatrze Telewizji Polskiej, właśnie zrealizowała, a na pewno przedstawiła Anna Wieczór-Bluszcz. Witaj, Aniu. Dzień dobry. Bardzo cieszymy się, że pracujesz zarówno dla Teatru Telewizji Polskiej, jak i Teatru Polskiego Radia. O Teatrze Polskiego Radia pozwól chwilowo, nie będę wypowiadała się, no bo nie mamy premier na razie, ale mam nadzieję, że lada moment pojawią się i że ty także będziesz reżyserowała dla nas. O telewizję nie jestem zazdrosna. Powiedzmy, że wspominaliśmy twój Krzywy domek, czyli z kolei dramat Anny Wakulik, czyli współczesny, rozmawiając o Teatrze Telewizji Inaczej, czyli o teatrotece. No i dzisiaj wspominamy najnowszą twoją premierę w Teatrze Telewizji, ale w tej wersji klasycznej. I chciałabym zacząć tę rozmowę od próby porównania tych dwóch planów Teatru Telewizji. Poprzednio w tej roli właśnie reżyserującego zarówno dla jednej, jak i dla drugiej sceny wystąpił Wawrzyniec Kostrzewski. No i teraz ciekawa jestem twojego zdania. Jesteście mniej więcej rówieśnikami, tak więc no, powiedzmy podobne odebraliście wykształcenie czy przygotowanie do pracy w różnych wariantach teatru. To opowiedz, prawda, jak to jest między tą teatroteką a Teatrem Telewizji Polskiej. Tak. Zazwyczaj, i tak to też odbieram w tym przypadku, że różnica wynika po prostu z różnych opowieści, że o ile tekst Ani Wakulik był tekstem, który dzieje się właśnie współcześnie i jakoś powiedziałabym jest w sposób bardzo naturalny bliski, ten świat, który jest w Krzywym Domku jest mi bliski, natomiast przy Gabrieli Zapolskiej, przy takim założeniu, które było dla mnie też w jakiś sposób oczywiste, a mianowicie, że chciałabym zrealizować ten spektakl telewizji w kostiumie i w epoce, ponieważ aktualność i współczesność, sens, który tam jest, jest tak dotkliwie właśnie współczesny, że dla mnie to było wystarczające, żeby nie chcieć, nie musieć szukać jakichś współczesnych elementów, ekwiwalentów na siłę. Wydaje mi się, że tym bardziej ten tekst takim powiedziałabym, dystansem, jeśli chodzi o ten zewnętrzny świat, czy też o relacje między ludźmi, które jednak trochę się zmieniły. Ta nasza obyczajowość jednak trochę się zmieniła, ale właśnie nie do końca. Więc tym bardziej w takim świecie zanurzonym w epoce, która jest nam odległa i właściwie którą ja mogę tylko używać wyobraźni za sprawą współtwórców, możemy przywołać ten świat, to jednak ten sens jest dotkliwie, porażająco aktualny. No ale ty widzisz tę różnicę w temacie, prawda? Tak. To znaczy w materii samej, tak. To znaczy, że teatroteka, o czym już mówiliśmy wielokrotnie i ostatnio także, wyłącznie współczesną dramaturgię prezentuje. No ale teatr telewizji prezentuje także dramaturgię współczesną, znaczy sięga po nią także. To są i adaptacje, i współczesne dramaty, i tak. Oczywiście klasyka. Mnie natomiast interesuje bardziej kuchnia na tym Aha. etapie, czyli no właśnie realizacyjnie, czym to się różni, bo nadal nie jestem przekonana, tak. Nadal nie widzę różnicy między studiem Teatru Telewizji Polskiej a halą WFDIF, czyli Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Tak. Myślę, że różnica, jeżeli jakakolwiek się pojawia, to właśnie w momencie, kiedy zapada decyzja o tym, czy zostajemy jednak na hali, tak jak to miało miejsce w przypadku Krzywego Domku, czy przez to, że chciałam, żeby to było i brzmiało w sposób bardziej naturalny i bliższy jakiemuś realizmowi, czyli najprościej mówiąc, że wychodzimy w przestrzeń, która jest prawdziwą przestrzenią, tak jak to miało miejsce w przypadku Żabusi, czyli do willi w Milanówku. Pięknej willi z początku wieku. Jeśli państwo będziecie mieli za chwilę okazję oglądać, a może już widzieliście ten spektakl, z szybami, które powiedziałabym pamiętają tamten czas. Nie wszystkie, ale na pewno część. Z przedmiotami, które łapią swój kurz i swój wiek. W związku z tym znowu wróciłabym do tego, co jest potrzebne danej historii. I ta różnica w realizacji polega po prostu na tym, że w studio mamy wygodnie i mamy czas ekspozycyjny właściwie nieograniczony. Mam na myśli światło. W przypadku Żabusi było to o tyle skomplikowane, że kiedy kręciliśmy to pod koniec listopada, dzień miał tylko 6 godzin. Czas realizacyjny nam się skrócił niebywale. Powiedziałaś o wyprowadzeniu poza studio. No ale właśnie upiorność moja polega na tym, a co jeżeli teatr telewizji realizowany jest właśnie w studiu. Więc ta różnica, jeżeli to będzie współczesny dramat zrealizowany w studiu, to realizacyjnie te dwa teatry telewizji nie będą się już między sobą różniły. Rzeczywiście, ten wspólny moment technologiczny, brzydko bym tak to nazwała, na pewno byłby wspólny. I oczywiście myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, żeby Żabusię realizować w studio, bo przecież była realizowana już w studio. Natomiast myślę, że przy takim efekcie, który chcieliśmy osiągnąć ze współtwórcami, żeby tego rodzaju sztuczność, która była walorem właśnie w Krzywym Domku, żeby wygubić, to wydaje się z tej perspektywy ciekawe. Teatr telewizji oczywiście coraz częściej wychodzi, ten klasyczny poza studio. Rozmawialiśmy parę tygodni temu o wyjściu, wręcz wyjeździe do hali stulecia we Wrocławiu przy okazji realizacji MOKA. No a teraz rozmawiamy właśnie o przestrzeni naturalnej, w której rozgrywa się akcja Żabusi. To był oczywiście atut tego spektaklu, ale przez jakiś czas bawiłam się wyobraźnią, że to okno jest wykreowane światłem. Ale trzeba powiedzieć rzeczywiście, że to wnętrze, które jest w spektaklu, ono oczywiście jest stworzone przez scenografkę Ewę Gdowiok, ponieważ niektóre elementy wyposażenia były w tym domu, natomiast większość, łącznie z fakturą ścian, z tapetami, które się pojawiają, z zasłonami, z wszystkimi drobnymi elementami, są bardzo precyzyjnym wyborem. I scenograficznym, ale też operatorskim i moim reżyserskim. W związku z tym tu przede wszystkim ogromną pracę wykonała Ewa Gdowiok ze swoim zespołem, czyli scenograf. I jest dokładnie tak samo, jakby było to w przypadku hali zdjęciowej. Jest po prostu wybrany, przywieziony i postawiony w odpowiednie miejsce. Czyli to, co dzieje się w obrazie, rzeczywiście też jest znowu wykreowane przez Witolda Płóciennika, operatora, mianowicie ponieważ zdecydowaliśmy się na to, aby wyjść od światła naturalnego, które było podstawą, a mianowicie światło lamp naftowych i światło świec, to tylko bardzo, że tak powiem, precyzyjne znowu zabiegi Witolda Płóciennika wraz z jego zespołem dopełniły to, co niezbędne. Natomiast bazą było naturalne światło. Jeżeli państwa zainteresowała ta część naszej rozmowy, to bardzo proszę, na VOD na pewno można zobaczyć ten oto spektakl i teraz o nim samym. Magazyn bardzo kulturalny. O nim samym. No, ja zestawiłam te dwie premiery, w tym samym mniej więcej czasie pokazywane w dwóch zupełnie różnych przestrzeniach, bo jedna teatru planu żywego, Teatru Kieleckiego, a druga właśnie Teatru Telewizji, no i między Molierem a Zapolską około 200 lat, między Zapolską a nami niepełne 200 lat. Tak. Ale to rzeczywiście jest znowu dowód na to, co jest oczywistością. To znaczy, jak niewiele ta nasza natura ludzka się zmienia. Jak tak naprawdę w podobny bardzo sposób wchodzimy w relacje i co próbujemy ukryć, a co jednak dominuje, jak reguły i zasady, które przyjmujemy dla siebie w naszym życiu, jak się mają do naszej właśnie natury, co w nas wygrywa, co w nas przegrywa. Dla mnie najciekawszym momentem w tym spektaklu i myślę, że to jest powód, dla którego chciałam i zdecydowałam się zrealizować Żabusię, to jest ten moment prawdy i kłamstwa i taki moment, w którym, tak jak główny bohater Bartnicki, grany przez Arkadiusza Janiczka, zostaje postawiony w sytuacji, kiedy ta prawda się ujawnia i w zasadzie nie można już jej zaprzeczyć, tylko trzeba się do niej jakoś odnieść. I szalenie ciekawy jest ten moment decyzji, wyboru, jaką postawę przyjmiemy, co my robimy z tą prawdą i jakie znowu będą tego konsekwencje. To jest dla mnie przynajmniej bardzo, bardzo ważny temat i taki, powiedziałabym, codziennie obecny w naszym życiu. Na wszystkich możliwych poziomach. Powiedzmy, że trzy różne podejścia do prawdy prezentuje Żabusia, a ty za Gabrielą Zapolską. Scharakteryzowałaś postawę Jana Bartnickiego, ale też bardzo różne są, nawet cztery może, podejścia do tematu reprezentanta starego pokolenia, czyli Dziadzia, granego przez Sławomira Orzechowskiego, jak i przez dwie panie, no właśnie, tytułową Żabusię, czyli odtwarzającą ją Kamilę Bear-Kochańską oraz Marię, czyli siostrę Jana, graną przez nieznaną mi aktorkę. Przez Małgorzatę Kocik. I teraz tak, oglądałam ten spektakl z takim poczuciem, że bronisz postawy, uważaj, Żabusi. Ciekawa. Dzięki temu, dzięki kreacji, jaką pozwoliłaś stworzyć pani Kamili Bear. Tak. Natomiast, że w jakimś stopniu w ciemnym świetle, co też barwą podkreślasz, przedstawiasz właśnie tę rolę, zarazem stosunek do prawdy i kłamstwa owej Marii, czyli siostry Jana. Inaczej mówiąc, po zakończeniu spektaklu byłam po stronie Żabusi, a przeciwko Marii zdecydowanie, mimo że Maria jest przeświętą osobą, bo jest kochającą niewinnie pięknego młodzieńca, którego gra Mateusz Damiński. Tak. I która absolutnie jest po stronie prawdy i szczerości, po której też jestem, ale jestem przeciwko Marii, gdyż ona, doszłam do takiego wniosku, instrumentalnie posłużyła się prawdą po to, by uszczęśliwić brata, okej, ale zarazem skrzywdzić jego żonę, a przecież wie, że on ją kocha. Więc użyła tej kategorii prawdy nadrzędnej, niby w dobrym celu, po to, żeby zniszczyć de facto, na pozór przynajmniej, ale w sumie od środka także jakoś szczęśliwe życie rodzinne. Tak. Natomiast Żabusia, no jaka jest, taka jest, ale przy okazji dowiadujemy się, że mężczyźni mogli byli wybierać sobie dowolnie partnerki poza żoną, pod jednym warunkiem, że żona o tym nie wie, a kobiety absolutnie nie. I im za karę odbierało się dziecko na przykład. I tak dalej. Więc no, czy ja uprościłam, zbanalizowałam, natomiast szermowanie tymi najwyższymi wartościami, czyli w imię dobra, przy okazji niszczenie drugiego człowieka, czyli przeciwko miłości bliźniego jest pewnym problemem. Też zbanalizowałam. Myślę, że to nie, mam poczucie, że absolutnie nie zbanalizowałaś, tylko że to pokazuje jak i we mnie, jak się uruchamiają właściwie głębokie bardzo tematy i bardzo poważne tematy, takie podstawowe. I tu odnosząc się do tego, co powiedziałaś, to ja myślę sobie w ogóle o prawdzie i o tym, o czym jest Żabusia, że jestem przeciwna wszelkim ekstremizmom. To znaczy żadna jakaś święta reguła i zasada nie może być argumentem ani orężem w walce z drugim człowiekiem w sytuacji, w której nie dość dużo wiemy o drugim człowieku, że mam takie poczucie, że jednak empatia i rodzaj pewnej wrażliwości na los drugiego człowieka, albo na to dokładnie, żeby coś więcej jednak wiedzieć, zanim się wypowie jakieś bardzo żelazne zasady i reguły i kogoś się upomni czy napomni, jak ma się zachowywać. Jestem za empatią, za wrażliwością i żeby oceniać czy sądzić, bo w każdej takiej postawie, jaką przyjmuje Mania, ona przyjmuje rolę sprawiedliwej, jedynej wiedzącej, że chciałabym, żeby zadziałało też serce. Najprościej mówiąc, nie zawsze rozum jest tym właściwym do tego, żeby oceniać, że czasami trzeba uruchomić jednak serce i mieć większe pole osądu i przede wszystkim wrażliwości na drugiego człowieka. I tak sobie o tym myślę i taki temat mi się nasunął. Może szkoda, że pewne typy postaw, żeby już nie mówić wartości, są niemodne, że wypada inaczej, A wypada, już jest pierwszy stopień do hipokryzji. Właśnie, wypada. Gdzie tu prawda? A oczywiście, jeżeli ktoś chce być bezwzględnie prawdziwy, to ponosi za to często srogą karę. Mówienie bezwzględne prawdy, znaczy zgodnie z faktami, jeżeli da się zweryfikować, bywa karany. To znaczy można być za to surowo ukaranym, a jest to po prostu rodzaj też braku dyplomacji. Dyplomacja też jest formą hipokryzji, czy chociażby poprawność polityczna. To są pewne sytuacje, w których inaczej przedstawia się prawdę, czyli się ją częściowo zakrywa, częściowo inaczej interpretuje i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli w tych właśnie jakby kategoriach poprawności politycznej albo dyplomacji mieszczą się tak naprawdę, oczywiście to jest bardzo idealistyczne to, co powiem, ale że jakby mieszczą się tak naprawdę takie przestrzenie szacunku dla drugiego człowieka i jest to pewnego rodzaju kompromis jakby w zderzeniu różnych wartości czy różnych postaw, to wtedy myślę sobie, że to jest to, co pozwala nam wspólnie żyć razem i funkcjonować i w szacunku właśnie. Natomiast jeśli jest to cwane, cyniczne i służące temu, aby być w przewadze, w dominacji nad tym drugim, to wtedy jest to coś, co też znowu jest nieodległe i dalekie. Tak, tak bym chciała funkcjonować, to znaczy, żeby z jednej strony, to jest najbardziej podstawowe, z jednej strony w szacunku do siebie i do swojej prawdy, ale jednocześnie wysłuchując czy współistniejąc z prawdą kogoś drugiego. Tak złożyło się, że rzeczywiście teatr telewizji w tej części roku w magazynie dominuje. Coś jest, jak to mówią, coś jest na rzeczy. Może tak właśnie ma być? Ja cieszę się, bo przynajmniej mogę się odwoływać do Państwa doświadczenia. Bo rozmawiając o teatrze, nie wiem, w Zielonej Górze, Kielcach, jak teraz, Białymstoku, Wrocławiu, Krakowie i tak dalej, no muszę wziąć pod uwagę, że to interesuje bardzo ograniczoną liczbę, może zainteresować bardzo ograniczoną liczbę odbiorców. W przypadku telewizji, zarówno tej internetowej, jak i tej telewizji, mogę przynajmniej mieć nadzieję, że Państwo sprawdzą, że tak powiem, czy skonfrontują nasze opinie ze swoimi. No i to jest ogromna zaleta. Cieszę się więc, że prawie co 2 tygodnie w Teatrze Telewizji prezentowana jest premiera i że za każdym razem ona rzeczywiście jest bardzo inna. Aniu, no gratuluję Ci. Wracaj do teatru. Bardzo dziękuję. Telewizji chciałabym Cię jakoś umotywować, ale nade wszystko wracaj na scenę teatralną Trójki. Przypomnę, że Ania bardzo pomysłowo zrealizowała jeden z teatrzyków Zielone Oko. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przypomnę, że człowiek o podobnym nazwisku do nazwiska Ani, czyli Przemysław Bluszcz, wystąpił w Trójce pod Księżycem wraz z reżyserem Arturem Tyszkiewiczem, gdyż omawialiśmy przedwczoraj najświeższą premierę w Teatrze Ateneum Transatlantyk. Myślę, że to jest dobry czas. Tak złożyło się, że przeżywamy dobry czas dla teatru, oby dla każdego teatru. Magazyn bardzo kulturalny. I w PS zaglądamy na afisz dobrych wiadomości, a na nim Dariusz Bugalski, czytam, korespondent Małego Przeglądu. A to jest tytuł twojego najnowszego... Tak, dzień dobry, dziękuję. Dobry wieczór. To prawda, dobry wieczór. Najnowszego tomiku wierszy. A który to już tomik? 9, coś takiego. Aha, no jak się dużo pisze, to tak się ma. No teraz jakoś mi poszło, bo miałem natchnienie i postać. Mam na myśli Korczaka, który był naszym kolegą z radia wybitnym. Nie wiemy, jak mówił, jakim głosem, podobno bardzo pięknym, ale mówił bardzo piękne rzeczy. Nawet są zapisane gadaninki, które tak zostały nazwane przez jakąś dziewczynkę sprzed wojny, ale najpiękniejsze, co zrobił, jak dla mnie, najbardziej fascynujące jakoś, to był ten jego Mały Przegląd, gazeta. Dzieci i młodzieży, do której teksty pisali korespondenci. No i z tych korespondentów, no wiadomo, jak się ich losy potoczyły, bo to były żydowskie dzieci. Ale skoro on nadal jest żywy, ludzie to czytają, ludzie się fascynują Małym Przeglądem, no to może jest tak, że w nadczasie i w hiperprzestrzeniu nadal istnieje i ktoś tam swoje korespondencje przesyła. To właśnie jest pomysł na ten tom. A jeszcze powiedz o tym stowarzyszeniu. Tak, tę książkę wydało Stowarzyszenie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Bardzo dziękuję. Jestem dumny, że ono je wydało, bo to jest niezwykła historia. To jest takie stowarzyszenie poetyckie, które istnieje od 1991 roku. Ja byłem współzałożycielem i wydaliśmy tych książek co niemiara. Najczęściej to są debiuty poetów, którzy no wtedy byli zupełnie nieznani, a dzisiaj nam bardzo znani. No na przykład Roman Honek, albo Tomek Różycki, Jacek Gutorów. Tak jest. Czujny słuchacz lub słuchaczka czujna stwierdzi, że przecież słuchałeś długiej rozmowy z tobą, którą prowadziła Kasia Borowiecka. Tak, i to były święta. A my dzisiaj spotykamy się w kąciku PS tylko, ponieważ to nasze spotkanie jest rodzajem zaproszenia na marzec już. Tak, dziękuję, że mnie zaprosiłaś. No to przekażmy pałeczkę tak dalej. Jest. Zaprośmy Państwa. To jest 2 marca, pierwszy piątek marca, 19, Warszawa,

i wyślij do człowieka. I wyślij go do ulubieńca, który z nadzieją wciąż czeka na kilka zdań rozwiniętych. Niby jaśminu pączek świeży, niech się uśmiechnie w niebo wzięty nazwisko jego Gondol, imię Jerzy. I niech szczęśliwy los uwierzy. Gondol Jerzy z nad Wisły. Zapraszam.